سورة الحج درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج شروع شو. سورة الحج په ترتیب د قرآن کې دویشتم سورۃ ده او پس د سورۃ الانبیاء نه لیکل شوې ده او په نزول کې چې د اسمان نه نازلې ده نو یو سل او دریم سورۃ ده او پس د سورۃ النور نه نازل شوه دی. ربط د دې سورۃ د مخ کی سورۃ سره ار کلا چې په مخ کی سورۃ کې یو پرمایل اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قیامت نږدې شوه دی خلکو ته او خلک د دینه په غفلت کې پراته دي. نو په دې سورۃ په دې سورۃ کې عذاب ذکر کړي چ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. هغه جرکیدل د زمکه او جرکیدل په هغه روز د قیامت باندې دا یو ډیر غټ سیز دی. ها په هغه وخت د قیامت کې چې دا اجړه کیږي نو د دې وجنه متصل راړو او یو زهر راړو. هر کله چې په مخ کی صورت کې دوی مواجه په مخ کی صورت کې انبیاء علیہ الصلات والسلام او داغی تابعدار چې سوکو ناغي یو الله رحمت کاو. نو فدی صورت کې فدی سورۃ الحج کی مثال دا هغه چا چې غیر الله رحمت کوي نو د دې وجنه متصل راړو او یو زهر راړو. درې موجه مکی صورت کې رد شرک اعتقادی وشو. نو فدی صورت کې رد شرک فعلی کیږي نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت رد شرک فعلی دی او شرک فعلی دی تویل شي هغه افعال چې د الله تبارک وتعالى د پاره خاص دي. هغه کارونه چې د الله تبارک وتعالى د پاره خاص دي هغه بغیر د الله تبارک وتعالى نه د بل چا د پاره وشي هغه ته شرک فعلی ویل شي. کار د شرک فعل د شرک چې کوم دین دا وکړو او نو په دې صورت کې رد شرک پیلي کوي. هغه سلور مسلې چې سورۃ المائده کې بیانې دي نو دلته په بدل بل طریقه باندې په بدل طریقه باندې هغه بیان کوي او په بدل طرز باندې دا هغه بیان کوي چې هغه د تحریمات الله او تحریمات العباد نزور الله او نزور العباد او صورت کې اسبات ته قیامت کوي او بیا بیا اشاره دی ته کوي کچر تاسو شرکی پیلی وکړو نو غواړي قیامت را روان دی قیامت راځي او تاسو سره به حساب کتاب کیږي. صورت بابونه بابونه کوي. لومبه باب تر د لسم نمبر آیات پورې دی او په دې کې د لسو آیاتونو کې اسبات ته قیامت او نخه د قیامت راتلو ذکر کوي. دو مثالونه په اسبات ته قیامت معنی ذکر کوي او دلیل په اسبات ته توحید باندې تر د لسم نمبر آیات فورې دا خبره ذکر کیږي. یا ایها الناس اتقوا اے خلکو ویریږئ ربکم در رب ستاسونا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یقینا جړک ته قیامت دا د سیز لوی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې وګورا خلکو ته اعلان خلکو ته خبرداري ورکا چې د الله تبارک وتعالى نه ویریږي او یریدل د الله تبارک وتعالى نه سو یریدل دا چې الله تبارک وتعالى کوم موږ ته احکامات کړی دي هغه احکام موږ په ځای راوړو او الله چې د کوم خبرو نه موږ منع کړیو دا غین من غزان منی کو دې ته د الله نه یاره وی شي. دا نه چې په خپل باندې یو سړی دا وکي چې زه د الله تعالی نه ډیر یریږم او هغه احکام او د الله حکمونه په ځای باندې نه راوړي او کم نواهی چې الله تبارک وتعالى دا غې نه منع کړی دا نو دا غې نه ځان بچ نه ساتي نو دا خو یره نه شوه. یره دا ده چې د الله تبارک وتعالى د رالیږلي شوي تعلیماتو او د رالیږلي شوي احکاماتو د رالیږلي شوي قرآن کریم چې د دې تابعداري وکړي شي او دا داس رز ده د دې نه یره پکار ده ځکه چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې به بیا التا پیشی کیږي او چا چې د الله نه یره په خپل زړه کې ساتلی او د ایمان سره تلی دا غره پاره خو د خوشخبری دی خو چې چا د ایمان د ځان سره نه وړي دا غي د پاره عذابونه او تکلیفونه دي او دا غرنګي په ډیرو صورتونو کې د قیامت دا غیری نه ذکر شوی دی. سورۃ النمل کې هم الله تبارک وتعالى 87 نمبر آیات کې فرمایي و یوم ينفخ فی الصور باغرس چې پک په والی شي په شپېلای کې ففزع من فی السماوات ومن فی الارض نو بیوش بشی او به یریږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی ومن فی الارض هغه څوک چې په ځمکه کې دی الا من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله رضا شي وکل اتوه داخرین او ټول براشی الله ته تابعدار. نو مطلب دا چې دا داسې روز ده چې په دې کې به الله تبارک وتعالى ته پیشی کیږي او دا داسې روز ده چې د ډیره د یرې روز ده او دا غې د یرې خبرې ذکر کوي دی نور آیاتونو کې څه فرمایي یوم ترونها دغه روز ویني به دې لرا تزهل کل مرضعتن چې بے پروا بشي هر یو پی ورکوونکي غافل بشي هر یو پی ورکوونکي عما ارضعت دا غسنا چې پی ورکي وتدع كل ذات حمل حملها او کې بګ دی وبغرزي هر یو خاوند د حمل خپل لره وتر الناس سکارا ویني بت خلق لره نشا ویني بت خلق لره بيوشا وما هم بسکارا نبوي دي بيوشا ولكن عذاب الله شديد لیکن عذاب د الله تعالی چې دی دا ډیر سخت دی. وګورا دا غیر وزي دومره د یری روز ده کچری مثال په تور باندې دا به توری مثال ذکر کوي الله تبارک وتعالى که په دغه ټیم کې چې بچي مور ته ډیر زیات خوږي حتی دا انسان خلاصه کوي د حیواناتو ته تاسو وګورئ یو مرغۍ ده چې ته خوا کې ځې هغه د تا نه تختي خو ته د هغې بچو ته لاس کوه هغه به رالوټه کیږي چې زما دا بچي مو اوچته وه هغه به خپل هغه چې هر څه طاقت والا الله ورکړی دی هغه هغه به روکار راوړي هغه به استعمالوي خو دا په دې بچي دومره خفه کیږي. نو په بچي باندې مور دومره خفه کیږي که چېرې په دغه وخت کې د مور سره بچي ومي نو دې له د پای ورکولو نه به دا غافله شي. یعنی مطلب دا چې داسې سخته رز ده چې دې سره به د هغه ضروري سیز د هغه مینه ناک سیز چې د هر سیز نه ورسره زیاته مینه د اولاد سره د موري نو دا اولاد نه به دا چې بې پروا شي. ولې د هغې روز هغه سختي او هغه تکلیف او دارنګې ورسره بل مثال ذکر کوي که پرس کو د چا حمل په خېټه باندې دا دومره د یری راز ده به طوري مثال الله تبارک وتعالى پیش کوي چې په دغه رز باندې د یری د وجې نه او د تکلیف د دغه روز نه حمل به چې کم دی د بې مودې چې کم دی غورځي او د خلکو خالت پسې ته به وایي چې هر سړی بې هوشه دی هر سړی په نشه کې دی خدا به نشه نی بلکې دغه روز به حالت په انسان باندې عجیبه قسم له تاری کړي چې دی به داسې ښکاري ته به وایي چې د نشه کړی ده داسې به وي. نو د دې وجې نه دا ډېره د یری روز ده دا وجه بسی دا درې واړه وجه چې ذکر کړي نو ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله چې کم دی دا ډیر سخت دی. نو د دغه سخت عذاب د وجې نه چې صرف د قیامت دا سختی سړی وویني نو په دغه کې به د انسان دا حالت جوړي بیا پاتې اخوا د قیامت نه چې کوم عذابونه او تکلیفونه دي هغه بیا د الله تبارک وتعالى ډیر سخت عذاب دی. الله تبارک وتعالى دې منګه په امن او امان کې وساتي. نو د الله تبارک وتعالى عذاب دا ډیر سخت دی. ومن الناس او بعض خلقنا من اغسوک دی یجادل فی الله چې جګړې کوي په بار د الله تعالی کې یعنی په بار د توحید د وحدانیت الله تعالی کې بغیر علم بيد سدلیلنا ويتبع كل شيطان مريد او تابیداری کوي د هر یو شیطان سرکشا. د الله تبارک وتعالى د طرفنا حق ثابت دی. د الله تبارک وتعالى د یووالی د وحدانیت مسله دا ثابته ده. بعث بعد الموت چې د قیامت پر ورځ باندې دوباره راپاسېدل دي دا ثابت دي. نو د دې قیامت په باره کې لا اوس هم خلک جګړې کوي چې دا وړوکي به زمونږ څنګه جوړي جوندي کېږي. د الله په احکامو کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو مقرر سیز کې دې جګړې جوړې کړې دي. دارنګې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت معنی څومره دلایل دي دا غي باوجود بیا هم دی په دې کې جګړې جوړې کړې دي. د الله د وحدانیت په مسله کې اغلا ایصداران ګرځي او دا غسر شرک کوي. الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې څومره دلایل دي او الله وایي دا جګړې کوي خو دلیل وسره نشته بغیر علم بغیر د څه دلیل نه هیڅ دلیل وسره نشته. سو خود دلیل پیش کی چې بغیر د الله نه ملائکه سکول شي پیغمبر سکول شي اولیاء کرام سکول شي صحابه رضوان الله اجمعین تابعین تبع تابعین ائمه د دین علما کرام محققین پیران بزرگان نیکان خلق آیا سکول شي؟ اس نشي کولی. او غیلبا هغه کرامات او هغه د الله صفاتونه وای چې هغه د الله تبارک وتعالى د پاره دی. نو دلیل ورسره نشته. او خودی خی دلیل په قران او په سنت کې چیرې الله تعالی ویلی دی چې تاسو ما را مدد کوي نو تاسو زما اولیاء کرام لزی اغي متا وسیله کوي. پیغمبر ویلی دی د الله کتاب نازل شوی دی. الله تعالی په دې خپل کتاب کې د دې خبرې اجازه ورکړې یا غټول رد کړي د دې خبرې. کلمه چې سړی شروع کوي نو لا نه شروع کیږي نشته. الہ کارساز الا الله اثبات رستو کوي مگر یو الله دو نه پیولو کی اثبات یا رستو کوي. د الله سره سکونه نو کوم ځای نه به دلیل راړې بغیر د دلیل نه. د الله تبارک وتعالى سره حصه داران یې ګرځولې دي او دارنګي بغیر د دلیل نه د قیامت روز دروغجن کوي او بغیر د دلیل نه بعث بعد الموت چې بیا ژوندي کیدل دا دروغجن کوي. ويتبع كل شيطان مريد او تابیداری کوي دار یو شیطان سرکه چې دلیل چا سره ني دې تابیداری د چا ورته وي پته تولګی دا کم مولا چې مسلې خلکو ته کوي او په مسله سره دلیل ني دلته وتسوي چې دلیل وسره ني دا شیطان سرکشه دی. نو کم یو سړی چې په جمعات کې په ممبر کې په محراب کې او دا الله د کتاب مخې ته پروت دی او دا رد نشي کولی چې دا تاسو ولزی داسې نشي کولی او یو الله تبارک وتعالى رحمت کوي بغیر د الله نه بل څوک ستاسو دپاره نه د پیدې او نه د نقصان نه د عزت نه د ذلت نه د مرض ښه کولو او نه د اولاد ورکولو او نه چې کوم دی د نورو خبرو چې د الله تبارک وتعالى د پاره دی دا هغه په کار دی چې رد یې کړی وي چې بغیر د الله نه دا څوک څه نشي کولی. نو چې دی رد نه کوي نو د دې د تعلیمات خلکو له ورکی دا خو د شیطان کارو چې خلک به په ناکار او غلطه لار باندې اړو ته د شیطان ملګری کیږي. نو چې کم خلکو سره دلیل نشته د دې شیطان تابعدار دی او شیطان سرکشه دی. دی وسره دغه کسې د شیطان په غلار باندې دغه په هغه خبرو باندې عمل کوونکی وګرځي. کتب علی لیکت په دې شیطان باندې انه من تولاه شاندار دی اغه چا چې دوستی وکړه د شیطان سره فانه یذلو نو د دېش نو دې گمراه کوي دلره ويهدي او لار سمې دتا الى عذاب السعير اور اغا عذاب دور تا الله تبارک وتعالى وی چا چې د شیطان دوستی وکړه ها نو د دې لپاره دا دې چې دا شیطان د خطا کړه ځان سره نو کوم یو انسان چې هغه تا ته هغه تعلیمات درکې چې هغه تعلیمات د شرک او د بدعت دي او د گمراهی دي آیا ته د ځان سره گمراه نه کړې نو چې کله ته د ځان سره گمراه کړې نو دا لار چرته تللی ده دا د گمراهی دا لار دا جهنم ته تللی ده نو جهنم به ځای شي کچری په دنیا کې شیطان د دې لارې نه ځان بچو نه ساتو او هغه انسان چې د شیطان په شکل باندې از تعلیمات خوری هغه نو ما ها د لارې نه ځان بچکا ورنا بیا د عذاب د جهنم ته بیا غاړه کې کړه یا یو الناس او خلکو ان کنتم فی ریب من البعث کچری تاسو په شک کې د دوباره را پاسو یدونه فإنا خلقناکم من تراب موږ پیدا کړی تاسو لره د خاورینا ثم من نطفة بياد ساس كده منينا ثم من علقة بياد ويني جم شوينا ثم من مضغة بياد غوخي ده توكرينا مخلقة وغير مخلقة چه شكل ولا ورکره شوه ده او شكل ولا نده ورکره شوه لنبين لكم ده ده پارا چه كارا كتاسو تا ونقرو في الارحام او سو منغا تاسو لرا او سو منغا پرحمونو كي ما نشاءو آغا چه زمنگا خوخوی الى اجل مسمى تر دیونی تی مقرر پوری ثم من اخرجکم طفلان بیاراو باسو تاسو لرما شمان ثم لتبلغو اشدکم بیاد دید پارا چه ورسی مضبوط یاد عمرتا ومنکم من یتوفا او بازستاسو ناغا چه مرشی ومنکم من یردو او بازستاسو ناغا سوکتی چه واپشی الى ارذل العمر کمزور عمرتا لیکای لا یعلم من بعد علم شیئا دیده پارا چی پونشی پست پوینا پسیسیس و ترال ارض حامدتن وینی بت زمک هوچا فیزا انزلنا علیه الماء نوار کلا چی رو ورو منگ پا دیمانی او بو احتزت نتازشی و ربت او روچتشی رو پرسیگی و انبتت من کل زوجین بهیج او زرغونی کری ده هر یو جوڑی نتازه تازه دلتا الله تبارک و تعالی د قیامت تفارا اوس دو مثالونه بیانې یو مثال پاسبات د قیامت دا چې وګوره الله تبارک و تعالی ته پیدا کړي نو ته چې پیدا کړي نو د سنې پیدا کړي اول د خاورینا بیا د آدم علی السلام تخلیک د خاورینا وشو بیا زمنګ استاسو پیدایش ته نطفه نه کیږي او نطفه اله پیدا کیږي چې د خاورې نه سو خوري کاغه لره کاغه غوخه دي کاغه پی دي کاغه میوې دي کاغه دانی دي که هر یو شیز د چته استعمالې د زمکې نه راخیږي هغه هم د زمکې نه هغه نطفه جوړه شوې ده نو الله تبارک و تعالی وی ته په قیامت باندې شک کوي او تا ته پته نشته چې د خاورې نه ستاسو پیدایش شوې ده نو آیا الله تبارک و تعالی چې پړومبی وخت پړومبی زلمانه پیدا کول کول او تاب بیا را دوباره روچت نکی او ته د ساس کی د معنی نه پیدا کړي بیا وګوره من علقتن ثم من علقتن بیا د وینې جم شوینه هغه وینه لکه څنګه چې په حدیث کې راځي سلوې خرز چې کم دی انسان د مور پر هم کې نطفه فرتای او د نطفه نفس دی له د غوخي شکل ورکړي شنو ها فرمای ها علقتن سلوې خرز بیا د غوخي ثم من مدغتن بیا د غوخي د ټوکړینا بیا الله تبارک وتعالى د دغه علاقتن اغسشي وینه جم شوي ما غي ال تمنګه وي غوخه نه وینه جم شوي علاقتن ستویلی شي اغه وینه جم شوي اول کې ته نطفه وي بیا وینه جوړه شو او جم شو او چې جم شو دا غي نفس چې کوم دی او ټوکړه دی ویني د غوخي جوړیږي نو غي تسوي ثم من مدغتن بیا د غوخي د ټوکړې نه او حدیث کې دا درې واره حالت نبی علی السلام ذکر کړی دی چې اول سړی نطفه بیا د دې نفس جم شوی ویني شي سلوي خرزي او سلوي خرزي پس بیا چې کوم دی د غوخي غ ټوکړې شي او غي کې د ناغ خپل ټول او جوړونه او دا رنگی سر سترگی او غوگونا ار یو سیس پش یو سل او شلو رزو کی دا ارس پورا تخلیق برابر شی پس الو رو میاشتو کی مخلقات غیر و غیر مخلقات شکل ولا ورکړی شوی دی او شکل ولا نو دی ورکړی شوی دی. بعضی دا چې الله تبارک وتعالى هغه شکل چې ورکی او بعضی به مو دی چې کوم دی هغه غوخه راو غورځيږي. لنبین لکم دې د پاره چې ښکارا کو تاسو ته ونقر بالارحام او سو مون تاسو لرا پر رحمونو د میندو کې ما نشا هغه چې زمونږ خوخه وي الى اجل مسمى تر دې یو نیټه مقرر پورې. یعنی یو مثال ذکر شو چې د نش نه مشت کړي نو الله تبارک وتعالى وای وګوره د نش نه مشت کړي لا بیا ام ته پدې کې سکای شکونه کای چې بیا به ما څنګه الله تبارک وتعالى جون دې کای. ثم نخرجکم طفلان او بیا راو باز مون تاسو لره ماشومان ثم لتبلغوا اشدكم بیا د دې لپاره چې ورسې مضبوطی یاد عمر ته بیا وګوره ځوان تی جوړ شي. ومنکم من یتوفى او بعض استاسو نه هغه څوک چې مړ شي. ومنکم من يرد الى ارض العمر او بعض استاسو نه هغه څوک چې واپس شي هغه کمزوري عمر ته. ها بعض انسان د بوډاتوب نه مخکې وپات شي او بعض معنی هغه د بوډاتوب هغه عمر راشي. نو الله تبارک وتعالى د دغه بوډا د بوډا د اخیری ژوند ذکر کوي. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا دا حتی ورسی چې خلک ویره بابا د دماغو کار پرې خو دی. نو بیا د پاره چې پوه شي پسته د پاره چې پوه نشي پسته پوه نه پسې سیز باندې. او دویم مثال اوس بیانی وتر الارض حامده او ویني بت ځمکه وچا. فاذا انزلنا نکلا چې نازل کو منګه علیها الماء پدې باندې وب اهتزت نو تازه شي وربت او راو پړسیږي. دا دویم مثال شو. ډومبه مثال خو استاد جوان پیش کو چې وګورا د ساس کې د منای نه اغه وینه جام شوی او بیا د وینه جام شوی نه او ګورا غو ټوکړه د غوخي او بیا د الله تبارک وتعالى شکل درکو نو دوباره بده بیا جون دی کوي. اوس د زمکی مثال ذکر کوي د پاره د باسې بعد الموت چې وګورا غزمکا چې پاره کې وچه دانه واچولې شي هغه چې کم دی څنګه زرغونه شي. دغه رنګ چې دا وچه دانه الله تبارک وتعالى زرغونه کوي دغه رنګ و تاسو هم دوباره ژوندی کې دوه مثالونه پیدا اسبات ته قیامت ته پاره ذکر کړه. وانبتت او زرغون کړي من کل زوج بهیج داریو جوړه تازه تازه نه وګوره بیا څنګه ته ورته ګوري او خوشحالي کې او تازه تازه میوه ته خوري او غلې ته راوړي او دارنګ نور چې د استعمال لپاره څومره سیزونه دي د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې پزمګه کې کم شوي دغه رنګ الله تبارک وتعالى ستاسو د پوی د لپاره زمنګ د ټولو د پوی لپاره دا مثالونه قران کې بیانې کچې چې شک او شبهه دي چې هغه وزي چې سبا د لپاره بیا وسره دلیل نشته الله تبارک وتعالى تاسو ته پوره بیان او پوره دلایل خو دلیو. یا ایها الناس اتقوا ای خلقو یریږي ربکم در رب تاسو نه ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا جړکت قیامت دا دی یو سیز ډیر لوی. یوم ترونها فاغرز چوینه وینه بدی لرا تذهل كل مرضعات چې به پروا بشي ار یو پي ور کون کې عما ارضعت دا غسنه چې پي ور کوي. وتدع كل ذات حمل حملها او بغرزي هر یو خاونده د حمل خپل لرا. وترن ناس سکارا وینه وت خلق لرا نشا بيوشا وما هم بسكارى ونبوي دي نشا بيوشا ولكن عذاب الله شديد لكن عذاب ده الله شديد سخته. ومن الناس وبعض خلقنا من يجادل في الله اغه سوق چې جګړه کوي په وحدانيت ته الله تعالی کې په احکام ده الله تعالی کې بغیر علم بيدس دلیل نه. ويتبع كل شيطان مريض او تعويداري کوي داري او شيطان سرکش. كتب عليه لکت په شيطان باندې انو دا شیطان چې دی من تولاه هغه څوک چې دوستی وکړي د دې شیطان سره. فانو دا شیطان چې دی دلهو گمراه کوي دلرا و يهديه الى عذاب الصغير او لار سمې دتا په طرف ته عذاب شو زون کی. یا ایها الناس ای خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کچری تاسو په شک کې د دوباره را پاسیدونه. فإنا خلقناکم من تراب نمنګ پیدا کړی تاسو د خاورینا. ثم من نطفه بیا د ساس کې د منینا. ثم من علقه بیا د وینې جمع شوینا. ثم من مدعة او بیا د غوخه د ټوکړې نه مخلقه و غیر مخلقه چې شکل ول ورکړې شوی دی او شکل ول نه دی ورکړې شوی لنبین لکم دې د پاره چې ښکار کو تاسو ته و نقر فی الارحام او وسو من تاسو لره په رحمونو د میندو کې ما نشا او هغه چې زمونږ خوخی الى اجل مسمى تر دې یو نیټې مقرره پوره ثم نخرجکم طفلا بیا راو باسو تاسو لره ماشومان ثم لتبلغوا اشدکم بیا د دې د پاره چې ورسه مضبوطیا د عمر ته ومنکم من يتوفى بعض تاسو نه هغه سوک تی چې وفات شي ومنکم من يرد بعض هغه سوک تی چې واپس شي الى ارض للعمر هغه کمزوري عمر ته لیکای لا یعلم من بعد علم شیئا د دې لپاره چې په نشي پسته پوینه پسې سیس باندې وترل ارض حامده ویني متزمکا وچا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت او کله چې راوړو موږ په دې باندې وبو نو تازه شي وربت او راو پړسیږي راو چته شي وانبتت من كل زوج بهيج او زرغون کړي دار یو جوړې تازه تازه نه